اللهم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون كذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أخرج كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا كنا عظاما إنا لفي خلق جديد بل هم في لقاء ربهم كافرون الذي أكل بكم ثم إلى عربكم ترجعون ولو تراه إذ المجيبون ناكسوا رؤوس من عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا عمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم للجنة والناس جنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء ما كان يعمل أفضل كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يسوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب الحي وقيل ذوقوا عذاب النار كنتم بها تكفرون تكذبون ولنذيقنهم العذاب لأن هذا العذاب لأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرة من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان بآياتنا يوقنون إن ربك هو ينصر بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون أولم يأتهم كم أهلكنا من قبلهم يمكرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا القبر إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون سورت الف لام سجدہ مکی سورت دے ترتیب لحاظ کے دو درشم پس سورت لقمان نا او نزول کے پنزاو یا پس سورت مومنون نازل لے ربط او مناسبت دے دمخ کے سرا الکتا چو سورت لقمان کے مسئلہ توحید ثابت شوا فاد اللہ سرا نصورت الف لام سجدہ کی مبدع او منشاء د شرک ذکر کئی چدا شرک دا کم زیر شروع کی اصل بنیاری ذکر کئی یا صورت لقمان پاول کے ترغیب و قرآن تا نو الف لام سجدہ اول کو ہم ترغیب قرآن تا اور کے ذکر متصل لولو نورم حاکم روابط دی دو صورت دا مخصر صورت ممتاز وجود آده فعذاب قبر پدی الفاظو چلنو جی قنو من عذاب الادنا صورت ممتاز دے چل مومنانو دا پاردہ سے نعمتنا تیار شوی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت آیون مقصد دو صورت خلاصہ و مقصد دو صورت الف لام سجدے رد شفاعت قہری چدا اللہ نو سوک پزور اخلاسون نشی کولے او نو سوک داسشتا چستا با شفارتو کی او استا با تعاون امرستو کی او بیان دی زیر او دیارے علم ترا تنزیر ها علف لامیم اللہ پوئی بمانا دے و روح تنزیر کتاب ترغیب ارکے قرآن کریم تا را لیکن دی کتاب دی چشک نہیں سرے پرے کے دی طرف آت رب دی مخلوقات نا حضرت نور کے و اوائے دے جوڑ کرے دے را پیغمبر دزان اوائے بلو ولاق بلکہ دا قرآن دے رشتے نی قرآن خو رشتے نی دا طرف در افستانا دیر پارا چتو جرے قوم یتنزر اما قوم اما آتا ہم چو جرے او قوم چنے راگلے اگیتا اندے راگلے اگیتا من نزیر نیو جرے ان کے شرفیوں نا پکے ہو لگا وکندہ ہاں اندے راگلے یو جرے ان کے کرایو نو لگے خیر خواہ ہو لگو کن جاؤ لگو نرے راگلے یو یرے ان کے نرے پر آچے تو یرے قوم چنے راگلے گیتا یو یرے ان کے استانا پوخا لعلوم دا بنک رے جاگا بنک نور راځي بیا نه کېږي دیر پارا چطوره ویره آغا قوم چنه را گلی آئیتا یره انکی استانا پوغا بیا بیدی نشتا شور نکشت دیر پارا چطوره آغا قوم چنه را گلی آئیتا یره انکی قوم نمراد قوم یادو تلو دنیا قومونا یا مراد قوم نا قوم عربو کمراد دیر قوم نا ټول دنیا قومونه شي نو مان دا دې پارا چې توي را قوم ما تا هم نذيرين چې نو راغلي غتا مکستانا ستان مخي او دي سال سلام نو رستو په دا زمانه کې سوک نو راغلي شپږ سو کال تیر شي او سوک راغلي نو یا نا خلکو یې یا دې پارا چې توي را قوم یا دا قوم نمورال قوم عربو چه توجره او قوم آتا اوم چه نور آگره اغیطا من نزین یو یره انکه من قبل کا ستان مخی ستان مخی دی اسماعیل علیہ السلام نا ارستو دا سی بیا سوک نور آگره لعلهم یتدون اغو یره یا عربو یره یا طول دنیا خامغا چه دیل آر آسره کیم اللہ ذات دے جی پیدا کری اس مہن نوزمن کے آواز ہما بیندر دوارو کیری پشپکو لمو کے بیالا اگورا چھ برابر دے پتاک باندے نشتر تاوز پارا بیدا اللہ نا سوک دون سونو سوک لاسا ان کے ستاس بسو کا شفارسی نی دوست بنی آیتا سو قلی نسیار نقبل ہوئی تدبیر کئی دکارون من سمای دبرنا الگر دزمہ کتاب اللہ پل فیصلہ تدبیر دار کار کئی دبرنا کتا برا لحکتا و لحکتا لفورتا دا تدبیرات دا اللہ دی سمیا رجیدی فی یومین بیاخی دی الی دی اللہ تا اعمال دی انسان دی انسان عمل برخی دی فی یومین پارس کے یعنی فورا چدی مقدار دا غرد الف سنت زرکالا دا زرکالی پا نسبت دی عباد ہوئی گنی اللہ دا افلک وقت رزی چدی مقدار دا غرد زرکالا مما دا او زمانی نجتا سوش میری یا کنائی را چه کت زر کال روانی برا زی زی نو تا غزیتا نشر سیرے او اللہ تا پلک وقت استا عمل برا زی فورا پس کندونو کستا عمل اغرو برا کی دی او کت زر کال روانی او فا غزیتا بتو انر سیرے یا ها دا مودین مرادا فی یومن نمراد اغا مودد مسافت دا او کم چو صورت دلتوی زر کالا او صورت معارض کی بناشی ازوی ها خمسین الف سنا پنزوز زر کالا نو پنزوز زر او زر سمقصد دے دلت مراد اغا مودد مسافت دا دا خطلو را او دا اغی پنزوز زرکان دا مراد مودا دا قیامت دا پا قیامت کی با پنزوز زیر دا ادری دوی اغا مراد دا نو دلتا کی دا یوم نمراد اغا زمانه دا مسافت دا او دا اغی نا زمانه دا مودا دا قیامت دا او یا یوم پیجبار دا مومنان و سراف او پنزوز در اکارا پیدباد و کفار و سرا اغرز و پا مومنانو دا ستیری گی لکه زر کالا او پا مو پا کافر پا دا ستیری گی لکه پنزوز در اکارا او یا زر کالے اوی دا پا پنزوز تو زر اکارو که دا رز دا خو کلا کلا پنزوز زر ذکر کی او کلا زر جلالین داری شرح را اکمالین شکر جلده کی خود جواب کرے دے اغوی پا قیامت کی با پنزو زین دو ادری دوی پنزو سٹیشن بھئی چھے انسان و پاری بانی ادری گی پنزو زیا او پا ہر مقام با ادری گی زر کالا او دا ہر یوم مقام مودا سورا دا زر کالا نو چې 500 سره په 1000 کې زړه ورکو نو سوشو 500 زړه نو کله هغه ټول یاد ای او کله هغه یو سټیشن یو مقام یاد ای فولې یا موده مسافت او ته موده قیامت یا کته زی پنزون زر کالا بروان خوبا نرسیگی او اللہ تستا عمل داس زر کیگی داری کا عالم الغیب و شادہ دان دازرا دالا دا طرف نا چاہ پوئے پپٹو پخکارو بانی زورو اور میرا باندین اگر اللہ چه خیستکر یاری یوشی دا پیدایش داگو جوڑک داگو او پیدا کرے خلق انسان شروع کرے پیدایش دی انسان دا خطی نام بے گردوری نسل داگو من صلات ممائی مئین داگا خلاصی چونشوی دو بوس پکونا صلالة صلح یا صلح وقت من بیان کرے ہو بیائی برابر کرے دلرا پکے کرے پائے گی دکپن روحنا اگر زولی دی تاز پارا گو گنا اس ترگیولونا کم پا کم کے کم شکری آدھا کوئی او آئے دے کرے چھ رکشو من دنیا کے رکشو نائے بیا من پیداش نمی پیشو ننا بلکرے ملاقات دکپن ربان انکار کے ان کی ہوا او فاکے تاثر را فرشتہ دو مرک آرہ اوکی لگے قوم چھ مقرد کرشے بتاسو پتاسو چھ کما فرشتہ مقرد دا اغدن روح آخری نو فرشتہ ہویا والا یاو با تول دنیا کی گردی نراغی لاند نور فرشتے دیر کار کئی معنام کی ویلیو یا خاص رب دازو تبا واپس بیکنے شئی ولو ترا تخویف کچھ تغوینی تا کلاچ مجرمان با ناک سرو چھئیم کتک ان کی بھئی قلو سرنو لرا سر بے کتک لے سمنو کی سوال آرو سے انبیاء کی تیرشیو سرنے کتک لیو مجرمان با سر کتک لی دا اللہ پا دربار کرے کہ مجرمی آوائی با دے زمنگ ربا اولی دا منگ پلا حالت دا جہنم آوائی دا منگ پلا حالت نو آپس کے منگ دنیا تا شمنگ عملو کے نیک شکا منگ ری یقین کو ان کو نا منگ اللہ دنیا تا ہو لے گا اللہو ایک زمان خوغشے فزور بان ایمان دخل کو مبراتی کروے ہر یو نفس دا ہدایت دا غرم فزور دا پچھا بان ایمان دا غرم لیکن ثابت شرے نا طرف زمانا خاما دک بکم جانم دا جناتو دا خل کو گننو نام او بیلی شی او سکی عذاب پا سبب داری چیر کرے تاسو ملاقات رزس تاسو چی داری بشک منگا پری خود تاسو دا خل را مبنا او سکی عذاب دا میشوالی آغاز تاوزکم عمل کو دنیا کی میشکا یقین کرے پایتن زمنگا کسان یقین کئی چکلا پندر پیشی پاہی بانین پریوزی سجدن تابدار او پاکی بیانی پا حکم دقل رب او دیزان خیف نکنی دا اللہ دا بندے گرے دا اللہ دا عباد اپنا تتجا فا جنوبهم پدا سے حال کی چی بیرتوی داغی الوخنا دا بسترونا تتجا فا چه بیرتوی داغی ارو خنا دا بسترونا دشپی پاسی گی کامبال بستره لری گی و اللہ تا ادری گی اور آمدر کئی فن رب لگا پیرا پتما او دا ماننا چه ورکر امن دیتا خرسکی دا اللہ پا دین کے نپوی گو نفس پاغنی نتون بانی چه پتکریشوی دیر را دا یا خوالی دستر گو جزان دا بدلگا پا سبب دایی جی دیکم عمل کئی دانوی چه بما کنتم یا بما کانو تتوسلونا بزوات الفاضلہ بما یعملون آیا سوچو بی مومن پشان دا اچھا چوی فاسق لا سون دی برابر ندی فاسق و مومن کلا برابر دی اچھا کسان چی مانے روڑو او عمل نیو کنیک ارا کسان چی مانے روڑو او عمل نیو کنیک دیلرا جنتون دا امیشوالی دی مقوا دا امیشوالی بما کانو سبب دائی چلے کمکار کے اچھا کسان دے فسقو چنا فرمانی کرے را زید آئے دے اور ارکلا چلے ارادوں کی دوترو دے نا دے واپس کو لیش پائے گی او بیو لیش دے تا او سکے عذاب دور آراج تاوز پر دے تدزیب کاؤں اور اس بات قیام دا قبر خامغا سزا بور کنن دے دا دا عذاب نزدے من العذاب الادنا دا عذاب نزدے دون العذاب الاکبر مخد عذاب لینا لعلهم یرجون خامخا چه دی واپس دی بدو کارنونا اوز دا آیات مشکل لے دیر خامخا لاوی زبا عذاب ورکوم دا قبر دا من دون العذاب الاکبر مخد آغا لوی عذاب نا نو لوی عذاب بکم دے بھی ملاوی قیامت کے خامخا بزا عذاب ورکوم دا قیامت نمک کے نو دا قیامت نمک کے چه قبر نہیں نو کم دے کی با عذاب ورکے مو خود دیر خلق دا سی دنیا کی اولی دا چه پاغا کفر کی وقت تیر کرے دور سی دور سزا نا ملاو شوے دور سزا پاغا تماؤشو نفرو تلالے او قرآن تے چی تاکید کرے لام او نون تاکید سکیلہ خام خواب سکم و تازاب نزدے مخد عذاب دا قیامتنا نو چی قبر نہیں عذاب قبر کے عذاب نہیں او دنیا کی مغرا سزا ملانو شو دا عذاب کم جائے گی دا ہو بیا تا قرآن در اغجل کر نا معلوم دا دا چی دا قبر عذاب خام خاشتا دیر کافران دو دنیا نا پا تماشو لار شی او اغینا معمولی سزا ملاو نشی او دو تو خام خواب ارکون نو دا قیامت نمخ کی یا دنیا را او یا قبر لے نو کو دنیا کے ملاو شی او لکھو فبیا نو کو دنیا کے ملاو نشی نو قبر کی خلا خام خواب ارکی ولنو زی قنهم خام خواب ارکون نو بادران نو دا عذاب قبر نا انکار کئی دا آیا پورا دلیل لے پا عذاب قبر باندے ذکر دیر کافران من گولی دا چاگئی دنیا کے اللہ معذب نکی نو چو دنیا کے سزا ملاو نشوا او قبر نم او دا آخر نفو بولا مخ کے خام خا عذاب ارکم نو دا عذاب اولا کم دے کے ارکے ناو لا قبر کے ارکے برزخ کے خام خا سزا ارکم اندے کافر اتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدی قریب دون العذاب الاکبر مکد عذاب لید جانم تعلهم یرجون خامخا جدی واپشی گورا دا قبر عذاب اتلس آیاتو ندی جفاوی سر قبر عذاب ثابت دی یو دا دی یو سنت مومن 46 نمبر آیات دی النار یو رزونا زلزلی کی 46 سورت توبہ 124 سورت توبہ یو سل یو مرتین سنعذبهم مرتین سزا ورکم دیر دو زلا نوال تبیا کافر لدنیا کے ملانو شنو کم جا کے اولا اور گئی بیا دارنگی سورت نحل 88 اتاتیا نمبر آیات نحل سورت انعام 93 سورۃ الانفال 50 سورۃ محمد 20 سورۃ ابراہیم 20 سورۃ حج 58 سورۃ المؤمنون سلام سورۃ طور 91 طور اور سورۃ یاسین 24 سورۃ جاسیہ 9 آیوز سورۃ آل عمران کے راضی نمبر نہ معلوم نہیں اللہ بیا نمبر گڈیو میں تاو سفرے ہو رہا قبر عذاب فدی آیاتوں کی ثابت دے ومن الظم ممن اس کلام یو یو رارو نو بلا ٹیم پہ لے گی صرف تائید دیزان سر اولی کا زنگا جارا والو سوگ دے اٹھے ظالم دا چانا چھ پندو کشو نو بادران قبر عذاب نشتا وام مومن لہو نشتا ٹھیک دا وکافر لہو اشتکنا خام خازم سزا اور کن دا سزا اور کم دے کہ اللہ اور کی دنیا کی خو سزا غلے ملاو نشو اور تاکیری کرے نو چھ دنیا کی سزا ملاو نشو دا قیامت نمخ کے بولا سزا خام خاو چھ قبر ہم نمانی نو دا اور کم دا سے دبے ہوئے ومن الظلمو سوگ دے اٹھے ظالم فضرو جنو فا احراز کولو کی دا چانا چه پندر کشو پایتو دا فل رب بیا احراز کئی دا غینا بشکا منگا دا مجمیم نئی منتقیمون بلا غستن کی ولقد آتینا فتا تی ورکڑ امام موسیٰ علیہ السلام دا تورات فلا تکن مکی گتا پشک مل لقائی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام ندا اللہ سرا ملاقات شو سنگش واللہ والم یا فلا تکن فی مریت من لقائی مگے گا تو فشک دا ملاقات موسیٰ علیہ السلام نا دا نبی علیہ السلام سرا برف معراج کے عالمی ہاں ارواح کے ملاقات شوئے روح نو روح صلی اللہ علیہ وسلم لگائی آوش ملاقات نو شوئے نو بیاولی اگا جاری بخاری کی چاہ روایت راجی جرلے تپوس روش موسیٰ علیہ السلام ما یبکی گا سجر ای تعالی اے موسیٰ اوی اب کی لہذا الغلام لدے غلام دو وجن جالم زکا فضب تکلیفون دنیا کی رازی یا مکے گا تا پشک مل لقائی دا ملاقات موسیٰ علیہ السلام دا خبر کتاب سرا ملاقات شو دا او ګردول من دي تورات راي د حيات پاد بني اسرائيل او ګردول من بازه دي مشران چې بیان وکا په حکم زمنګا کلا چا صبر کو او دې پیاتون زمن چې تین کوي بشک رب صاحب فیصله وګذر میزا په ورځ قیامت کې پاج به پاک اختلاف کوي ایا نه بیان شوه دې تا چې هلاکت من په خواد یې په لونا چې دې دای په زینو کې حق اندرات ته خدای خو نه یقینا په دې علاقه د قوم دای کې سیاج مشان نه کی تعالی په یوالي آیه دی ودی نیوینی د قران دې دای ولرا آیه دې نیوینی بشکا چلو منګا او بول لازم کتا سمکی بنجر تا جرز بنجر ڈاگا نو باسی نو باسو منگ پاگے سرا فصل چکلی داگے نا دنگر داگے او نفسو نا داگے دنگر ٹانتے او بسو خوری او انسانانے دانے خوری افلا یبصرون دیول نمینی اوائی دی کلوی دا فتح کیدا سرشتنی وائی او رز فتح فیدبو انکی کافرانو تا ایمان داگے چکل فتح راشی نو کافر تا ایمان بیا کل ملاوی گی فیدہ داگے اول بدیتا مولت ورکلیشی جی دنیا تا واپس شی نو اراد کرو دینا پیغمبر مخوالوا انتظار کرو تا داگے دا انجام بیشک دی انتظار کرو ان کی لی دا پل انجام سرک کی نفذ شفاعت تحریف چمالکم من دنی من ولی ولا شفیع او تخویف او زیر مخوالوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كان عليما حكيما